الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. سورة حاميم سجدة کی آخر کی تخویفات ذکر کی او زواجر او دو ناشکر انسان او دو کافر انسان علامی بیانی ذکر شی پخپل علامو سر پی جندی شی دو ناشکری او کفر دید پارو مخپل علامی خپل سا عملو نی او خپل سعادتو نی چی باغی سر پیجندیش ذکا کفر او ناشکری یو معنوی شیده پا نظر نرازی او دهری یو معنوی او باطینی امر دو پارا اللہ علامات کارکی دانش ناشکر انسان اول علامت آخی چلی رب العزت وی نمڑی گی و سوالونو باندی سوالونو کئی دا اللہ نا و دا سشی سوال کئی دا مال دا صحت او دا اولاد دا واسی دا دنیا دا وساط او دا فراخ دا دنیا دا ترقی او دا لوی و عہدو دا مرتبو پدین مړی بل سوال نه کوي صرف دقه سوال نه کوي ایمان سوال نه کوي نیک عمل د توفیق سوال نه کوي د خپل ګناهونو د مغفرت سوال نه کوي د غسید اخرت د سخت او د عذابونو د بچ کې دو سوال نه کوي هغه مو سره نشته د غزي د خپل ځان او د خپل اولاد په حق کې د دیندارې او د پاک دامنه سوال نه کوي چې سره ضروري سوال نه خدا دی چې هر انسان د الله نه اول دا غواړي چې الله ما د دنیا د بی عزتۍ نه بچ کې ما دنیا در رسوائی نبچ کی او مال توفیق را کی چیزو دی دنیا کی ستا پا عبادت کی او ستا پا دین کی پل مال صرف کما خپل اولاد صرف کما چیزا دا آخرت دا پار زمائی او تو خی ندا سوال نو خود مومنانو خلقوی مسلمانانو اغی سر غمی هر وقت دقا سوال کی دا اللہ نا چی اللہ زمان ایمان تا خیر کی خبره ټوله د ایمان ده. الله ما د ګناون نه بچ کی او ککړی وین دا وی معافی را تاو کی. لا يسأم الانسان من دعاء الخير. نستړی کیږي دا انسان ناشکر انسان دنیا پرست انسان د غختلو د خیر د دنیا خیر یادې اخرت خیر نه یادې د خیر نمرات سو ایمان او عمل نه دی د خیر نمرات سو توبه او دغې توفیق نه دی بلکې د دنیاي سيزونه ته نمرات دي چې الله صحت می نصیب کی الله دې عمر را کی الله ډیر مال او دولت را کی لګیاي بس دا غواړي نو الله رب العزت مول ورکي چې دې اوس نه بالغ دي معصوم دي دنیا په سيزونو خوشاليږي الله ول ورکي چې څو غواړي خدا سے خونی کرنے چی بس طول جون او طول مرد دبا سوالونا قبلی گی او دتبا دنیا خیر او برکت حاصلی گی او دے بروغ موٹی مرض با پی نرازی خوشحال با غم با پی نرازی عرص با ڈیری سا کمی با پی نرازی دا سے خونی شکے دے کلو پا کی مصیبت امرا شکنا نا دې د مصیبت مرګر نه دی دغه ته نه تیار ولی و ام سو شر بالفرض ک جریور سیدتا په دنیا کې سو مصیبت راشي سو غم راشي مال کې نقصان راشي لوګتن راشي اینی اراولی چی دا دیر کمی چرتا این دا کموالی دا پار رازی دا شک دا پار رازی فیعوسن قنوت نومید شید اللہ دلوی رحمتنا چی بس بیا بیا نکی گی دا خو یہ وقت چی راغلیو دنیا کی اړیر د خوشاله وختو بس بیا بیا ناراضي وي الله د رحمت نه نو امید دی چې بیا نشرا کولی وي فیاوسن نو امید دی چې د الله د رحمت نه قنوت انا شکر کوي په مخ کې نعمتونو تغي خوړونم نه اخلي چل ما سرګنی خکړیو احسان کړیو فضل کړیو اعمال ادارا کړیو دارا کړیو نه بالکل منکر شي دار سره دا مسلمان عالمي نشي کنه ګور مسلمان خدا سے نه مسلمان خو بابا سخت کې صبر کوي او په نرمه کې وشکر ادا کوي چه سمره ده اللہ احسانات دیری برکتونه زیادی ده با دمره شکر ادا کی ده اللہ الحمدللہ با پیوائی او که کلبا که مصیبت راشی غم راشی نبیا با صبر کئی چه انا للہ و انا الیه راجعون ده مسلمان عالمی دی او یعود او قنوت سے دا او مسلمان نئی چیزا اللہ در رحمتنا نا امیدشی دام دا فیعوسن نا امیدشی دخپلو آلیحونا اغییم بی اعتماد نئی وی اغیر اسرم سو نکلو پدې دمر خدمتونو کې او پدې دمر منډو ترلو کې اپا دی دننا شکرانو و نظرانو کی پی اغیرہ تم دا سلی پستر گاو نکاتو دا غینام نام ایدشی او دا اللہ دا رحمت نام دا یوان لام ذکر کلا نبل قسم ذکر کئی جو قرآن پوصولو کی دیتا ابتلا بالنعم والنقم وی ابتلا بالنعم ورپسی ذکر کئی اب النقم داوا چلا بی تکلیف و مصیبت راوستو ناغو کی یہ اثر آوے ناو میدی با کی پیدا شوا نو ذکر کئی بی النعم ولی نزقناہو کچری اوسکو منگا دتا رحمتم مننا رحمت دخپل طرفنا دنیا سو فراخی و سات راول مال ڈیر شی دیدہ گی تدہ اللہ رحمت ہوئی اسباب ڈیر شی او ما حول سم شی کاروبارونا عرص ڈیر شی من بعد دور را آمستو پس داغی ضرر و مصیبت ناچی رسید لیودتا انہی سخت پر آغلی و دنیا کی ہر قسم داغی نفس میں پی راحت راوستا خوشحالی میں پی راوستا دنیا نعمتو نارس میں پی زیاد کلل او لای په دې تمامه چې دیبا زما شکریا ادا کی چې الحمدلله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دا ټول نعمتونه د دنیا کې چې د الله شکریا دا او فضل او احسان چې موږ له توام مراکلو موږ یې وبوم راکلی دا جسمانی نعمتو ندی پتی باندیوم شکر ادا کو امونگ لے دے اسلام عزت امرا کڑے دے دا اوڈیر لوے عزت تے نا دا نئی کنا لیاقولن خام خوایی دا ناشکر انسان دا جاہل انسان ها زالی دا خوشحالی د دنیا او دا فراخی د دنیا دا برکتنا د دنیا زما سره لایق دی یو معنا هاذا علی ځانته نسبت وکم نور څوک نه پیژني صرف خپل ځان پیژني نه معنا دا ما سره لایق دی او دویم هازا لی هازا بعلمی و تجربتی و عملی و تدبیری بس دا لگی آئی دا خوی زما تجربه دا دا ما لڈیر خو دا دنیا پا کارونو کی مہارت حاصل لے دا دنیا پا کار پوئی گم پا انتظام پوئی گم حاز علی دا سکوئی مارت دنیا کی جمع کرو او درم حاز علی دا سو دا اللہ پا علم کی دا دی خبر قابلیم او کنا اللہ وی ما پیجنی کنا زما پشان خبر سوک نشتا ہوئی کنا اللہ ما پی جنی چی دے قابل دے نار سے راکڑی دی رالا بل چالا دے ورکی کنا نورو کی دا قابلیت نشتا نورو کی دا دنیا دمر تجربہ او تدبیر نشتا لکه ما ته چې کوم حاصل دی. نوائی دا انسان آزالی دا زمان سر لائق دیم دا زمان دا اقل من دے پوجام او زمان دا دنیا دا مہارت او دا بسویرت پوجام نو خبره خو غلطا کئی کسو کورتاوئی چی گورا اللہ در کلی دی دا غنم اخلا اللہ تا نسبت کوان دا هر څه دا غو دېستانه دي او دا ځکه مو وایي چې مرګ شته دی قیامت شته دی ته چې شکر ادا نه کړې د الله په نعمت نو الته وسکه ته د مرګ نه نه یریږي ته د قیامت نه نه یریږي چې خپل ځان پیژنې او بل څوک نه مدیوی وما ظن الساعت قائمتا زخو دا گمان نکوما زخو دا یقین نکوما چی قیامت براشی زکر دا یقین دا پارا خو سپکاری کنا دا قیامت پا حق کی کم دا سی او دلیل لی چی دا پی یقینو کما ما خود قیامت په حق کیسه ندیلی دیلی او دورا چې د پخوانه دا خبره را روانه ده چې قیامت برازی یا قیامت برازی دا اسی خبره ده لکه خلق چې او خبرې له شهرت ورکی او مشهورې کی او هیڅ نه ای دا زدام سلام دوی زی یقین نکو ما پا قیامت باندی چی قائم بشی ولی رجعتو الی ربیم ابی الفرض کنا لئن یقینی نشتا کنا کچر واپس کلی شما اخپل ربتا ان لی عندو للحسن نبی شکا زماد پارا سنو ان لی بشکا زماد پارا اندو دا اللہ سر علی الحسن دیر خیست زیون دی دیر اعلا زیون دی فس گلاس دا سور اکاب کے باغ والا ہو کرنا اگر انچے باغ ترانو د خپل ځان صفاتونه شروع کړو چې انا اکثر منکا مال او ولدا زار چانه په مال او په اولاد کې زیاتې ما او بیا د قوی چې ما ظن ساعت قائمتن زما دا خیال کې ناراضي چې قیامت براشي ولا اردت الى ربي ابي الفرز کې چر واپس کړې شمالتا او قیامت شو رشای لا جدن خيرا من منقلبا د دې دنیا نه ډېر به تر ځای نه وي ډېر شاندار دنیا څه ده وي التبادین خي دلته هم دغه خبره ده دلته هم دغه خبره دا دی سمت لب دی دا دی قیاس دی قیاس کئی دا دنیا پا آخرت بان دی دا دنیا حال تے کتلی چنن خوبا ما بان دی دا خدای دیر لوی فضل دی دیر لوی میرا بانی دی ایس کمی نشتا دی نو قیاس کئی چی دق قصبا قیامت کیوں یو دکا بل رب خون دی کا نفاغ رب دی او درب دوره چې زی بدل شو نو هیڅ خبره نه ده چې دل ترا باندې مهربان دی نو هلته به مهرباني د دې ځنه به هلته کې مهرباني ډیره زیاته ای زکوی دنیا ته یو رحمت را لېګل دی او آخرت کې یو کم سل دی وې ستان دا زو لګا کلکولیټر را واخلم چل تبا سور را کئی دا دی قیاس کئی او قیاس غلط تے دا خو دنیا دے امتحان دے دے اللہ امتحان کئی پار چا باندے چا باندے پا خپل رحمتنو برکتنو چا باندے پا مصیبتنو پا تکلیفنو ادے پوانو شو دے دنیا پا آخرت قیاس کئی دنیا زان لشے دے آخرت زان لشے دے ان لی عند اول الحسنا اذما بالا سر جنتنی او دی لوی نعمتونه وای دا بل علامه او زنا شکر انسان ښا چې د بو تا ګوري چې پاګه کې بعد نیک عمل نه خنئی بالکل شکل به مسلمان نه لباس به د مسلمان نه ځان ته ټول نه خې د کافرانو چولی خبرې گفتگو به د مسلمان نه اخلاق به د مسلمان نه نستولاړه غم خادي هیڅ د اسلام به بګ نه خنې او چې کین نه دغه خبرې وکړي چ څنګه روان دی دا الله دل تفضل دی التبه هم فضلی رضا ده کنه دا خوار څه ذکر اکلی چې رضا ده کنه چې دل ته رضا ده نه التبه هم رضای الله رب العزت جواب کوي دغه خبره فلن نب ان الذين كفروا بما عملوا الله وی خبر بدکم تاسکلی دی چیتو ایجی علتا بامزماد پارا جنتونی و نعمتونی ناخو پا عمل ملاوی نخام خا ضرور بی ضرور خبر بکمونگا کسان چی کفر کئی ناشکری کئی بما عملو داغی عملنا چی دی کرنے تا دیخ پل عمل تا نگوری څنګه دا خبره کې چلته ورا باندې دین ډیر مهربان اسب مهربان الله چې سوی خواته نه دی کړی تا الله واحد لا شریک نه دی ګڼلې تا دا الله د پیغمبرانو قدر او احترام نه دی کړې تا دا الله د کتاب او خدمت نه دی کړې اوس دا کړې دې نه دی زان دې پنه دې پویا کړي عمل دې پنه دې کړي ناخر د اخرت د پاره غوږه خبرې بما عملو تا چې کوم عمل کړي نو هغه الله ته معلوم دی به تا قیامت کې وخی ته به چیږي وې چې خلق دې بلانه مخلص کړي هغه دې مړ نه چا پیر شوی او غبد توی چیز بلانیم زستاغ مالیم زستاغ عملیم چی دنیا کی دیما سر اڈی رمین سات لہا محبت سات دا سی محبت چی اگا بی فیدیو کنخا ننن زستا د مرانه چا پیریم زبلانی ما تنن نشی خلاصې دې زمانه نو ایدانا شکر انسان یو ارمان یو تمنا په دنیا کې کوي ابیا بل تبل په آخرت کې کوي بس د نور سنشته دو تمنا دي دوا تمنا یانه دنیا کې تمنا دادا چې لا ارجعتو الی ربی کو واپس کړې شما خپل رب تا اخرت رشا شو نو ان لی عند اول الحسن ما ته ویدان معلوم دی هلته به زما د ټولو خلقو نه زینا ورسه خسته ای دی ګوره یو تمنا دلته دا ویخه چې کچې رزه قیامت ته لاړم زبا ډیر کامیاب یم. خانو چهل تلول شی نو کل باوی چیالی تنا نرد دو کاش کزو خدای واپس کلی دنیا تا. ننی کمل بکوما چری بیا تکذیب نکوما ولا نکذب بی آیاتنا. کلبوی یا لیتنی کنتو ترابا افسوس چې زه خاورې نه خبر دغه د خبره ښه دنیا کې د آخرت تمنا کوي او آخرت کې بعد د دنیا تمنا کوي دغه دوه خبرې د ناشکر انسان مخه خبر بکومږه خلق لرا چې کفر کړي دي په حقیقت دا عمل چې کړي دي عمل کړي دي او خبر ته نه دي چې دا عمل زما د فائدې دي او کده نقصان دا عمل زما د ثوابونو دي او کده عذابونو دي اسی عمل کړي دي پته نه پويږي. الله وی خبر به کوم دا عمل چدا عمل و تعالی فائدہ در کی کہا لاکھ بدی کی. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ او خامخا اوبسکو پدبان دی عذاب دیر غٹ غلیظ اللہ تا دیر غٹ عذاب دیر جنت پتا مادے ناولی ناملی خیبیاں او وضاحت یہ کی وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِ. اللہ وی کل چمونگ انعام کو پدی انسان پرچا اللہ انعام کی پاگی اڈھیر کر دے دنیا گو رکھنا بس قرآن چی خبر اکینو اگی پس منڈا کی خبر اکینو اگی پس منڈا کی انعام الله نن پچا کړی دی چې د خپل مال په حساب کتاب نه پوي دی ملک بار ملک هروان دی مليږي نه. حدیث کې راځي چې او کند ډکه کینو د بلی په کوشش کی هغه ډکه کینو د بلی په کوشش کی نو ویلی چې لا یملا اوجوف ابن ادم الا التراب نشی ڈکولے گیڑا دا بنی آدم مگر خاوران دا پا نور سن ڈکی پا پیسو محسو اپا خاورا ڈکی. اللہ تخپل بندیان خمالو من دیوی کلا چی منگے نامو کو پا دی انسان باندی پا تمیو چی دی واس منگ سر رابط پیدا کی زمونگ شکریہ دا ادا کی ازمونگا عبادت بکئی شپار وز با مصروفی مونگ پا دیتا مئی اعراضا اغزماز حکم نمخواری ونا آب جانبی اور دیر بیرتشی پخپل اڑخ سران بی جانبی سمانا اڑخ بیرتی انور نزدی. نا قرآن کل ذکر کئیو حسا مرات نطول انسان جانب نا ونا آب نفسی دیر لری لری گرزی دا دین والا ناچاری خوا غریبی والا خوا عجزی والا خوا مزدوری والا خوا زگاغی کی بے قبلی تا مخ کو او اسو اعرضا آپ لے مخ کو بنگال غاڑی تا دے دے اعراض مانا دا کن چی انسانی انسانیت پکی نوچی اگر باندے خودے دا خر وز راولی کن اگر دیر متوجیشی ډیر متوجی شي الله ته. هر وخت الحمدلله وي، هر وخت شکریا ادا کوي. او چې ناشکر انساني، نا بی عقل انساني، نو عارضا اغله چې مال لاس دراش او عارضا ار سپری دی ورپسې نو څنګه مونږه داس کوي، نو څو د الله د دین څخه خبرې اوري، نن واخوته نشته کنه، واخوته نشته بالکل عارضا ار سپری پری خوړو. شکل یوم بدل شي، مخکی شکل اسلامیو شرعیو برکتیو، اوس په کې دا شور وک چینا برشیه تی نه جوړ کو، هر څه بدل کړ. اعرضا وانا اب جانبی، او ډیر لری شي په خپل اړخ سره، د دین نه لری شي، د ایمان او د نیک عمل نه لری شي. انا آبی جانبی دقا سی بل جماعت تواوڑی لکا تو گورا ولی دے لکا اشاعت پری خودا دا سی جماعت بتا دنیا کی عمومی بلو چتا دا جماعت پری خودا بل جماعت تلانی وانا آبی جانبی دا مانا دا ډیر بدبخت ادا سشته چې زدکړه دلته و کی بیا بل دی کې جارو وي. زدکړه پنج پیر کې وکړه د شیخ نه، اجي دوره پوی شو چې اوس خو زه ډیر خلق سمبالول شم او ارزای کی کار کول شما کدی جماعت کې یما او کنیما نزازان دبا خګورم خزای بګورم چې کوم ځای کې مې خوختی ریږي خټیم پاس کیږي وایزا چې د دین اپلش وکنه اوس به تر مرګ پورې ځای نه معلوم. دا نه چې ته په یو ځای ټینګ شې نه، داغین او بل خوامومی دنیا خودا کده کنه، او دغا غم خطا سر نشتا او د خدای نه یرا چگنی جماعت سنگ ده حق ده که باطل ده، تی حق او باطل سکه ستا کر خودو پا خرسکو کنو کری چکم ده خرسکو خمی لاویگی نا پا لزی وی اغا خو دا غیدی سر یوزشو فا ونا آب جانبه بلی پاٹه تواول دا خطولی پاٹه دی دا خو یو اشاعت تی چه مقامی جماعت تی اشاعت مقامی جماعت تی لکه صحابه اکرام چیو ادا آخواتی خواچی تی تختی را تختی نداغا فرق باطل دی چه اغا وقت خوارج لارو معتزل لارو او دغه جهمیه او قدریه او جبریه لاړو د مقامی جماعت نوښلې د جدا شو کنه. و زمسو شر او کله چې ورسید انسان ته د دنیا سختی او مصیبت او نقصان راشي، تاوان راشي، هغه حالت ختم شي، فزو دعای ناریزا بلی دیکھو بیا نشتا کنا فزو دعای ناریزا نبی آخاون دا دعا گانوشی پلنی پلنی دیری دیری مانا دادا عرض او طول دا دو لفظ استعمالی گی پا کسرت کے لفظون خود عربی دی پا پارا جبا کے استعمالی گی خواب روشن خیال اومز دکړي عرض او طول په دې نه مطلب کثرتي نفذو دعاین عارض بیا وګدي دعاګان کې وګدي دعاګان کوي ولې خسرې شو نه په مال پسې ارمان کوي خسرې نه ده کسو کوئی چی دا خو دیر خشو چی دعای دیر اوکلا او دعا مخو لعبادتی دعا خو دا عبادت نلیده نو خشو اللہ وی نا دا اگدی اگدی دعا گانه دید پارکی چی پاغا مال پسی غم جنده دا دنیا پاغا دولت او پخو خوشاله پسی غم جنده دید پارکی دانا چگن اخ پیمان شو پخ پل گناه بانده توبه و باسی نا بیا خبر اصحی نشو که اللہ و لادوور کی نو دیخو قابل نده کنه خواه دا سمر علامه چی ذکر شوی چی دا علامه پچا کی نو اگه کافر انسانی ناشکر انسانی نو قرآن کل دا بدبخته علامه ذکر کی اگه دائی اوانور طول ارس چی خود دنیا پرستی پیسی سر محبت دنیا سر محبت او آخرت فراموش آخرت نشته نور ډیر علامی دی حدیثو کې بیان شوی چې جمعه تراشی نمبا نور خلق د مانځ نه وباسي دغه په خپل من نه کوي ځکه چې د کی سکون نشتا د کی اطمینان نشتا د کی صبر او تحمل نشتا دا د ایمان علامی دی چې دا په انسان کې نه دا به منځ منځ دعا پس دعای ابا رست رست ګوري چې کله و تختمه دا داغه ته عبادت شان نه ښا عبادت معزز پکې نه اخر دعا